diplomatiske forhold mellem Sverige og Tyrkiet er i brand. Mens Sverige stræber efter at blive en del af NATO, har Tyrkiet sat en solid kæp i hjulet på vores nabolands ønske om at blive en del af forsvarsalliancen. Og ifølge Tyrkiets præsident Erdogan, ja, så handler det især om én mand. Nemlig Rasmus Paludan. Den 21. januar, der valgte Paludan nemlig at brænde Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Men meget tyder på, at det ikke var Rasmus Paludans egen idé at sende et signal til Tyrkiet. Den svenske debattør Juan Frick betalte nemlig for, at Paludan kunne få lov at demonstrere. Og Frick selv, ja, han viser sig nu at have en række forbindelser til Rusland. Er det tilfældigt, eller er der en sammenhæng? Det er reporterne i dag. Mit navn er Ida Gavnø. Sverige skal ikke længere forvente vores støtte til deres NATO-medlemskab. Sådan har lød det fra Tyrkiets præsident Erdogan, efter at stram kurs stifter Rasmus Paludan den 21. januar brændte Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Efter demonstrationen så viste det sig, at det ikke var Paludan selv, som havde betalt de 320 svenske kroner, som det altså koster at demonstrere i Sverige. Det var i stedet den svenske journalist og debattør Juan Frick. Og nu bliver det så ekstra interessant, fordi i fredags der kunne man læse i Politikken, at selv samme Frank Frick har arbejdet for det russiske medie Rubly, som er ejet af Ruslands statsmedie Russia Today. Men betyder det, at Frank Frick i virkeligheden kan have handlet direkte ud fra russiske interesser, og altså gået Ruslands ærne, da han arrangerede Rasmus Paludans demonstration her? Det kan i hvert fald ikke udelukkes, lød det i fredags fra Rusland-ekspert Søren Liborius. I russisk perspektiv, der er der ingen tvivl om, at når man er inde på, så at sige, radarskærmen og har været en samarbejdspartner, jamen så kan man sagtens komme tilbage igen og gøre gavn og nytte set i et russisk perspektiv. Men hvad siger Juan Frick egentlig selv? Det kan vi jo passe at spørge mig om nu. Welcome, Juan Frick. Hello, thank you. And I just want to tell our listeners that we have agreed that we'll do this interview in English, so there will be no misunderstandings between Danish and Swedish. Yes, I'm very happy for this, yes. Because Danish is a bit hard sometimes. This is your request, so then that's perfectly fine. You are a journalist and owner of the Swedish media Nyheter Idag. Furthermore, you frequently participate in the public Swedish debate. Yep. I will start by playing a small soundbite from an interview that Rasmus Paludan did with the Danish newspaper Ekstra Bladet. In the interview, Paludan is asked why he was demonstrating in Stockholm. Let's hear it here. Jamen, det var jo simpelthen, fordi der var nogle svenskere, der havde foreslået mig en uge inden, at fordi Erdogan var sådan lidt irriterende, så kunne jeg komme og brænde en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Erdogan was annoying, and therefore Paludan was invited by some Swedes who found Erdogan annoying. Did you invite Paludan, Rasmus Paludan, to Stockholm to burn Korans in front of the Turkish embassy? No, it wasn't me who made an invitation to Paludan. It was another guy in Sweden. My role in it was that at the same day, there were a lot of left-wing activists who had a big demonstration toward Erdogan, people also affiliated with the Kurdish people and so on. And a friend of mine, who is a left-wing guy, I can say, he asked me if I knew anyone on the right wing that could also make a demonstration, because if we demonstrate both on the left and on the right, it become, you know, like a broad thing, you know, it's about freedom of speech and basic democratic rights. You have to remember that Erdogan and Turkey, they're asking from Sweden to hand over, for example, a journalist. Okay, so this is what the focus is about. This guy, as I told some guys, right-wing guys, do you know anyone who could be interested? I explained the situation. And they in that turn talked with others and so on, and then Mr. Paludan got the invitation, but it was a miscommunication. The idea was not about the Quran, this was not about religion, this is a political issue. And this I might have to take some responsibility for. I should have maybe been a little bit more clear exactly what this was about. Okay, so you weren't interested in Paludan burning Qurans in front of the embassy. You just wanted both side of the right and the left wing to be represented in this demonstration. Yes. And my idea was original. When Paludan's name was mentioned first time, I was thinking him burning a Turkish flag with kuken. It's a word for dick, you know, written on the flag, because this is a there is an old artist work of a Swedish flag being burned like this. So, and this is something that the leftists have used as a symbol in the protest towards Turkey. So if Paludan would be burning the flag with this written on the flag, it would have become a pretty humorous protest. Yeah. But so, now this didn't happen, of course, unfortunately. Instead, the Quran burning happened. And what do you feel about that? Now, I don't want to, you know, provoke any religion or anything. This is a political issue. So I can only apologize to any Muslim. It wasn't my intention to ask anyone to do this. Mm, and this burning did turn out to be a political issue, because it promoted Erdogan to say that he did not want to support Sweden in becoming a member of NATO. Do you, like Russia, have an interest in Sweden not becoming a member of NATO? Of course Russia has this kind of interest. Yeah, but do you have the interest as well? Once again, what did you say? Do you have the interest in Sweden not becoming a member of NATO? No. I think with the current situation, it is pretty obvious why Sweden and Finland is applying for NATO. Right. But do you think they should not be a member of NATO? No, I don't oppose it at all. I haven't expressed any hard feelings against NATO, especially during the current situation in Ukraine. So for me, it's not a big question, actually, NATO or not NATO for Sweden. Why is that? So how do you feel about that this demonstration has now escalated to the question of Sweden being part of NATO or not, because Turkey says that they're opposed to it? I think Erdogan was looking for a reason. You have to understand, 28 out of 30 countries have said yes to Sweden in NATO. It's Hungary and it's Turkey, okay. And the one who have been arguing the most is Turkey. They find new reasons, all the time new reasons not to allow Sweden. And they're putting more and more demands. Now they're fucking asking to send a journalist to Turkey because he was opposition of Turkey. No, Sweden should tell Erdogan to fuck off. That's what they should do. And this is what United States is about to do. This is the question. It's not about Sweden should be NATO or not. But you can't go in a military alliance and then beg down and try to please a dictator. Mm. This is not what it's about. But so it has become about that now. This demonstration has become about Sweden being a member of NATO or not, whether they have the support or not of Turkey. Do you like that this is what came out of this demonstration that you have been a part of arranging? I don't accept the premises for that question. Listen, once again, I have no problem Sweden joining NATO, but if the price is that we abide to a dictator that wants to limit freedom of speech, democratic freedoms, they want to send a journalist to Turkey because Erdogan doesn't like him. No, then we should stay out of NATO, if this is the price. I thought NATO was about democracy, but maybe it's not. I think this is the question we should talk about, and not to make some bogus claims about Russia. I mean, people are talking about, yeah, I sent some pictures 10 years ago to RT's subsidiary, Ruptly. Yeah, I've sold to all papers in Sweden almost. I sold to papers in United States, to everywhere. I was working as a freelancer. I don't understand what this have anything to do with it. Right, because people are making, or at least the Danish newspaper, Politiken, wrote an article. That's what you're talking about. They wrote an article where they state you have ties to Russia, and they point out that you have worked for the Russian media, Ruptly, which is owned by Russia today, a very much state-controlled Russian media. How do you feel about these connections being made, and also now you're part of this demonstration that in the end is very much in Russia's interest that Sweden is not going to be part of NATO? Like, no matter you like it or not, you are involved in all of this now. Yeah, it's true. 10 years ago, I sold pictures to all kinds of media, including Russia. This was even before Crimea. It started 2014, okay? At this time, In 2010, European Union was talking about making it visa-free for people from Russia traveling between Russia and European Union. At this time, Russia wasn't really regarded as a big enemy or anything. Somehow people is asking me that 10 years ago, I should have known that 10 years later, Russia will invade Ukraine. How the hell would I know? This is a stupid allegation. This is a totally stupid allegation. I also have these photos of you with a T-shirt with Putin's face on, and there's a hat, and also a hat with symbol from Russia. Are you pro Putin? Are you pro Putin? Not at all. Not at all. I've been helping. When the war started, I think I was the only journalist who actually went down to the border to Ukraine. I helped 30 refugees. I spent like 10,000 euros of my own money. I made a collection of material, batteries, lamps, clothes, everything to the guys in the front in Ukraine. I sent a bus that brought these things down, and then I picked up the refugees and went back to Sweden with them. I have employees in Ukraine. I was in Ukraine 1 year before the war started. If you're looking for connections, you will find 100 times more connections to Ukraine than you can ever possibly find to Russia. The reason I have these pictures is that because my wife is born in Russia. When her mother is coming, she's always bringing some stupid gifts. And at this time when this was posted, I was not a big journalist. I was not a big guy in Sweden, not at all. This was just private, funny, ironic pictures. There are these pictures of you wearing a Putin T-shirt. You have worked for a Russian-controlled media, and now you participate in a conflict. I wasn't working for them. You sold some work. Okay, you sold some work to them, but it was photos, not articles. Excuse me. It was only photos you sold, but also articles. A video material. And now you have participated in a conflict between Sweden and Turkey that's in the interest of Russia. Last Friday, we spoke with a Russian expert, Søren Liborius, who investigates Russian covert operations in Brussels. He said that many of your activities, for example, the payload and demonstration, are in Russia and Putin's interest. Let's just hear what he's saying here. Hans aktiviteter kan jo sagtens, også som I har belyst tidligere, være sammenfaldende med nogle af de ønsker, som man fra russisk side gerne vil fremme. Man kan sagtens komme til eller indgå i nogle sammenhæng, hvor man lader sig spænde for en vogn, der også bliver reddet af nogle russere. Så Paludan demonstration has caused quite an uproar in Turkey. Erdogan is furious and he refuses to back a Swedish NATO membership. How do you feel about assisting Russia towards that goal? I'm not assisting Russia. It's Erdogan's own decision. Erdogan is actively helping Russia here. Erdogan bought a missile defense system for Russia, S-400. Mm. Erdogan doesn't give a shit about sanctions against Russia. Erdogan is totally going against the interests of NATO. Maybe you should call Erdogan and ask those questions, not me. Do you regret paying the fee of 320 Swedish krona that allowed Rasmus Paludan to demonstrate and burn the Quran in front of the Turkish embassy in Sweden? The money didn't allow him. It was the police who allowed it. It has happened many times that the police say no to a demonstration. So the allowance is not on my table. It's the Swedish police. What I paid was only the fee for to them to look into it. Will they accept the demonstration or not? If I regret it, the only thing I feel a bit bad about is that it became a question about the Quran and a religious thing, because I don't want to anybody. I would never ask anybody to do such a thing. The other discussions, I'm very happy to take it. No problem at all. So the link between you and Russia, and I have to ask you directly, you're being an agent for Russia, that's out of the loop. That's not something you're doing. That's not something you I'm not an agent of. For Russia. I'm not an agent for anyone. And there is nothing to prove it. It's only speculations. It is a ridiculous discussion. And let me also let you be able to answer this question. Were you encouraged by Russian contacts to arrange this demonstration against Turkey? in any way? No, as I said, it was a friend who is leftist. They engaged with the Kurdish situation. And I mean, you can read my Twitter. You can read what I've been writing. This is a thing I've been talking about for years. It has nothing to do with Russia. Mm. I've never spoken with anybody in Russia about such a thing. I don't have, there is no one in Russia I'm talking to except for my mother-in-law. Jean Frick, som altså, who is a Swedish journalist and owner of the news site Nyheder i dag. Thank you for your time. Yeah, thank you. Bag den her historie, der var Niels Frederik Rikkers. På BT, der kunne man søndag læse en kras kritik af den prisvindende podcast I de forkerte hænder, som Ekstrabladet står bag. Ifølge BT's oplysninger, så har Ekstrabladet interviewet en kvinde, der angiveligt var sigtet for overgreb mod sine to børn, men uden at deklarere det over for lytterne i podcasten. Det er så skræmmende at stå og have 2 timer til at pakke sine børns liv sammen. Det er det værste i hele verden. I podcastserien, der udfolder Ekstrabladet historien om psykologen Michael Adam Gul, der havde smykket sig med en falsk lægetitel og udarbejdet en række fejlbehæftede forældrekompetenceundersøgelser. Herunder er en mor, der går under navnet Mie. Det var undersøgelser, der konkluderede, at forældre som Mie ikke var egnet til at have deres børn, og som kommunen derfor tvangsfjernede. Sidenhen, der er Mie, som i øvrigt er et anonymt dæknavn, blevet idømt 6 års fængsel for netop overgreb, skriver BT altså. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Andreas Østergaard. Du er nyhedschef for BT. Hej. Hvorfor vælger BT at bringe den her historie? Den er interessant, fordi at historien står i de her nye oplysninger, står i kontrast til det billede, man får af kvindens situation i podcasten. Hvordan står de i kontrast? Man møder hende som det første i podcasten, som sådan en potentiel konsekvens for Michael Adam Gul, ham psykologens reporter, og det kan hun jo også godt være. Altså, det handler jo ikke om, at han ikke har smykket sig med en falsk lægetitel, for eksempel, eller lavet nogle fejl i sin reporter. Det handler historien ikke om, men den nuancerer jo billedet. Altså, man kan få det indtryk, at den eneste grund til, at hun ikke ser sine børn, det er på grund af den her tvangsfjernelse i 18, og det tvivlsomme grundlag, de blev fjernet fra hende på det tidspunkt. Men da hun medvirker i podcasten, er der jo mere til historien end det. På det tidspunkt er hun varetægtsfængslet, eller har været varetægtsfængslet, og er fortsat sigtet for overgreb på børnene. Man hører hende fortælle, at de har gjort alt, hvad de kan for at give deres børn nogle gode og kærlige forældre. Og det står jo kontrast til den mistanke, der på det tidspunkt hænger overhovedet på dem, altså i form af den her sigtelse. Mm. Ja. Det er jo interessant, fordi det man har fået, det er ikke det fulde billede af kvindens situation. Det er nogle oplysninger, der er vigtige for ens forståelse af, i hvor høj grad hun er et offer. Altså, og så kan det jo godt være, at der i podcasten bliver deklareret, at vi kan ikke afgøre, om det er det rigtige eller bedste, at hun fik tvangsfjernet sine børn. Men som man kan høre i klippet, så møder man hende jo, mens hun græder, og hun bliver spurgt til, hvordan har det været. Hun svarer, at hun har følt afmagt og sorg, og der er også farvet af en underlægningsmusik, der gør, at her kan man forstå, at den her historie om Michael Adam Gul er vigtig, fordi den kan have konsekvenser som det her potentielt. Ikke? Du synes, hun bliver fremstillet som et offer? Jamen, som et potentielt offer. De tager jo den, de deklarerer jo klart at sige, vi har ikke kunne afgøre, om det er det bedste at fjerne hendes børn eller ej. Men selvom de gør det, så er det jo interessant, når man så finder ud af, at hun i den situation, hvor hun står og fortæller der, har været varetægtsfængslet for for overgreb på sine børn og er fortsat sigtet. Det siger jo noget om, at det man hører, det er ikke hele historien. Det er måske halvdelen af historien, fordi der er også en anden grund til, at hun ikke ser sine børn. De blev tvangsfjernet i 2018, men så blev hun så jo i 19 anholdt og sigtet, og det er jo nogle af årsagerne til, at hun ikke har set børnene på det tidspunkt. Ekstrabladet snakker med hende. Så det er jo væsentligt. Altså, hendes situation handler jo ikke. Hun er jo ikke kun endt der, hvor hun er på grund af den her psykolograpport og tvangsfjernelsen i 18. Hun er også endt der på grund af politiets efterforskning, varetægtsfængsling og sigtelsen. I jeres artikel, der skriver I sådan her, jeg citerer. Ifølge BT's oplysninger havde Mie og hendes mand været varetægtsfængslet og var fortsat sigtet for overgreb mod deres børn, da hun medvirkede i Ekstra Bladets podcast i 2021. Den oplysning fik lytterne ikke. Hvad er det for noget dokumentation, som BT har, der viser, at Mie var sigtet på det her tidspunkt, hvor at interviewet fandt sted? Der har jo kørt en retssag, hvor de endte med at blive dømt 6 års fængsel for forskellige ting, som de så har anket. Og i den retssag er det tidsforløb jo kommet frem, at hun var varetægtsfængslet i 19 en periode, og surrogatfængslet i eget hjem, som jeg husker det, og sigtet i den periode. Hvordan ved I, at Ekstra Bladet så også skulle være bekendt med de her oplysninger? Det ved jeg heller ikke, om de har været bekendt med. Så en ting er, altså det ved jeg ikke, om de har været. Det vi så er stødt på, da vi har kigget på den her sag, det er ham her psykologen Michael Adam Gul, som på sin hjemmeside, så vidt jeg husker, har skrevet, at han havde sendt en mail til Ekstra Bladet journalist undervejs, mens podcasten blev til. Altså, jeg tror, det var en måned før eller sådan noget. I 2021, inden podcasten udkommer, der skriver han og gør dem opmærksom på det. Det skal så siges, at da han har været inde og vurdere de her forældre i 2018, kan de være forældre, der har han ikke fundet ud af, at der har været nogen overgreb på børnene. Det er noget, der kommer frem efter tvangsfjernelsen. Så, men på det her tidspunkt, da Ekstra Bladet da hun medvirker i Ekstra Bladets podcast, inden den udkommer, der har han så åbenbart blevet bevidst om, at der er en mistanke mod de her forældre, og den orienterer han den om på mail, fortæller han. Og han har så vist os de mails på hans computer. Altså, havde computeren vist og sagde, her er der en mail. Og hvem var den mail sendt til? Journalisterne bag podcasten? Den ene journalist, så vidt jeg ved, det er ret sikkert på den ene journalist. Er det tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at moren var sigtet, da hun medvirker i Ekstra Bladets podcast, at der er de her mails fra psykologen her, som også har... Det er så heller ikke den eneste dokumentation for det. Altså mailsene fra psykologen er interessante for ligesom at... Fordi en ting er, at hun var sigtet, dengang hun medvirkede i Ekstra Bladets podcast, uden at lytterne fik det at vide. Men så kan man sige, man vidste Ekstra Bladet det. Eller havde de nogle oplagte muligheder for at finde ud af det. Og det er jo derfor, det er der, hvor de her mails kommer ind, der han skriver til dem, jeg har hørt, at de her de skulle være mistænkt for seksuelt overgreb på deres børn. Det skriver han, så han nævner ikke nogen sigtelse eller varetægtsfængsling. Det skriver han. Så de er jo interessante, fordi hvis Ekstra Bladet har set dem, så kunne man jo mene, altså det vil jeg som redaktør, som journalist tænke, okay, vi har dem med som en vigtig case i starten til at åbne vores podcast. Det er vi nødt til lige at tjekke op på, fordi hvis det er rigtigt, så er det en information, vi er nødt til at have med. Jeg ved, bekræfte, om de har set dem, eller ikke har set de her mails fra psykologen? Nej. Altså svaret fra, vi kan ikke få et interview med journalisten, men svaret fra hende, der var programansvarlig, og så mærkeligt nok, det knuder af en af mine chefkollegaer på BT i dag. Hun siger, at hun ikke kan genkende mail-citatet. Så de kan ikke genkende det, ikke huske det. Altså det er det, vi kan få ud af dem. Og så siger de, at han sendte anklager om, at flere mennesker var pædofile, og der stod ikke noget i hans rapporter om, at parret skulle have begået seksuelt overgreb, og det var det, de koncentrerede sig om. Derfor var det ikke relevant at, og ville det ikke være relevant for undersøgelsen af ham, altså om han havde gjort sit arbejde rigtigt. Men det kan jo godt være, selvom det ikke er relevant for afsløringerne af ham, så kan det jo godt være relevant for den måde, de har fremstillet en case på, ikke? Vidner det her om, at Ekstra Bladet ikke har undersøgt deres kilde godt nok, inden de lavede den her podcast? Jeg tænker, det er et udtryk for, at man skal passe på med altså, at blæse og have mel i munden på samme tid, fordi det er jo fint at gå ind og så kigge på en psykologs forældrekompetenceundersøgelse og se, hvordan er de blevet til. Altså afsløre ham i at have løjet om en falsk lægetitel, afdække, at de her rapporter er blevet lavet i et kaotisk miljø, hvor han har troet, det han i hvert fald blevet dømt for, han har anket dommen, troet sin daværende assistent og kæreste. Alle de afsløringer er fine, dem kan man jo godt gå ind og lave, uden at dykke ned i hver enkelte forældrepar og se, var tvangsfjernelsen retfærdig eller ej. Det kan man jo godt gøre, men her vælger de jo alligevel at trække et forældrepar frem og lade dem sige nogle ting. Lad dem sige, at det bliver fortalt, at de har oplevet alle familiers værste mareridt, og det startede, da han bankede på døren. Altså, hvis man har været barn, så startede det måske tidligere, hvis det er sandt, at de har begået overgreb mod den, sådan som de er dømt for. De har jo så anket sagen, ikke? Så hvis man går ind og aktivt, altså bruger en case på den måde og siger, her er en potentiel konsekvens, tegner billedet af dem op og siger, det her konsekvenser, det kan få, lad dem sige, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at være de bedste forældre, så er man jo nødt til at gå planken ud og så også undersøge, har de gjort det? Lad os lige prøve at høre et klip mere fra afsnittet, hvor at Mie er med her, som vi snakker om. Vi har gjort, hvad vi kunne for at samarbejde og for at få den hjælp, der skulle til for, at vores børn kunne vokse op med gode og kærlige forældre, der havde overskud. Det er så skræmmende at stå og have 2 timer til at pakke sin børns liv sammen. Det er det værste i hele verden. Når man hører det, så hvis man vidste, det kan vi jo ikke sige, at Ekstra Bladet vidste, men hvis man vidste, at den kvinde på det tidspunkt var sigtet for overgreb mod sine børn, så ville man tænke, det er vi nødt til lige at nævne. Vi kan ikke bringe den her scene, hvor hun græder og fortæller følelsesladet om det her, uden lige at nævne, at der er måske mere til historien, ikke? At hun er måske ikke så uskyldig. Men den daværende den daværende programs ansvarlige på Ekstra Bladet arbejder den dag inde hos jer. Mm. Hvordan forsvarer hun det her? Hvad siger hun, når I spørger hende omkring de valg, man har truffet med ikke, og så efterfølgende i hvert fald deklarerer, at har vi altså at gøre med en, der nu er blevet dømt og har anket? Men det skal jo næsten spørge. Har I prøvet at snakke med hende? Hun vil ikke, de vil ikke stille op. Nej, okay. Men man kunne gå ind og læse artiklen. Altså, det kan jeg jo godt lige prøve at citere lidt frit fra hukommelsen. Men altså, argumenterne er jo, at man deklarerer, at Ekstra Bladet siger, vi ved ikke, om det er det bedste eller rigtige, og tvangsfjerne de her børn. Så man har ligesom sagt, at det ikke er noget, vi har gået så meget ind i. Det kan man jo så mene, at det burde man måske, hvis man vælger at bruge casen så kraftigt på den her måde. Det har vi en lektor med i hvert fald, der mener, at det vil være relevante oplysninger at have med. Så spørgsmålet om de bare helt ærligt, altså om det var en fejl, at de ikke fik det med, om det var noget, de kunne have opdaget. Ikke? Der er de der mails fra ham, psykologen jo, relevante, og der ved jeg jo ikke, om de har set dem, overset dem, læst dem og tænkte, nej, det er sikkert bare noget, han siger, det kan jeg ikke finde ud af. Altså, der er svaret, at de kan genkende mailsene. Du er jo nyhedschef hos BT. Hvis den her kritik var rettet mod jer, hvis I havde lavet den her podcast, hvordan ville du så håndtere den, kritikken? Hvordan jeg ville håndtere, altså svare? Ja, hvad vil du gøre ved den podcast nu? Det tror jeg, vil sætte mig ned lige og tænke over, at det er en sparet sag, fordi hun er jo en anonym kilde, og det er jo også en af argumenterne fra Ekstra Bladet om ikke at gå ind og sige så meget i sagen, at de vil ikke bede eller afkræfte, om det er den samme, kvinde, fordi de har lovet kvinden anonymitet. Så du vil ikke nødvendigvis gå ind og lave en deklarering og sige, det her nu i dag, gå ind og lave en deklarering, hvor der står, i dag skal I vide, at den her kvinde er er anklaget, er dømt for overgreb mod sine børn. Hun har så anket sagen, men det er der, hvor den her kvinde, I hører her, står. Jeg kan helt klart sige, at det vil være en interessant information at få, som jeg synes, lytterne har ret til at få. Det er også derfor, er vigtigt for lytterne at få. Det er også derfor, vi har lavet historien. Præcis hvordan jeg vil håndtere det, ved jeg jo ikke. Jeg kender heller ikke til præcis deres aftale om anonymitet med den her kvinde, der medvirker i sagen. Og vægter den anonymitet højere, synes du, end at lytterne får at vide, hvad vi har med at gøre i forhold til den kvinde og hendes fremstilling som offer, eller... Ja, altså der er jo, nu kan jeg snakke på vores egne vegne, de overvejelser, vi har haft, der er jo stadig et navneforbud i sagen, at de har anket dommen. Så det er jo en af udfordringerne også ved sagen, at gå ind i detaljer med, hvad vi ved om den, for der er et navneforbud. Så og det skal vi jo også overholde stadig. Andreas Østergaard, som altså er nyhedschef hos BT, tak fordi, at du var med her. Ja, det var så lidt. Vi har forsøgt at få Ekstrabladet til at være med i dag, men ansvarshævende chefredaktør Knud Brix har takket nej med henvisning til kildebeskyttelse af den anonyme mor Mie. Ekstrabladet vil derfor heller ikke hverken bede eller afkræfte, om Mie fra podcasten I De Forkerte Hænder er identisk med den nu dømte kvinde, som BT omtaler. Bag historien her, der var Rassan El-Nakib.